Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og vi er tilbage med mere debatamok, som der er nogen, der kalder det. Vi har i studiet fortsat Søren Jacobsen Dam, der kom ind sidst i første time, blogger og journalist på Ekstrabladet og kommende debatredaktør på Altinget. Vi har den liberale hedsporer, Alex Vanopslagh. Du er tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, og du er netop blevet spidskandidat på Københavns Rådhus for Liberal Alliance. Ja, stille op. Du er blevet voksen, Alex. Ja, det skal jeg i hvert fald til at være med. Ja, så. Så det er jo spændende. Og du er klummeskribent på en forkert avis. Og vi har GT Amiri, der er blogger også på en forkert avis. Og jo et kommende forfatter. Hvornår kommer din bog? 8. november. Og vi har Tom Sangel. Zetland-skribent, kommer du også med en bog? Det er ikke lige om hjørnet. Måske en dag. Jeg har skrevet to. Du har skrevet to. Velkommen igen til jer alle. Vi har en del på menuen også i anden time. Dels så skal vi snakke meget, meget om Nye Borgerlige, som nu er blevet opstillingsberettiget. Det er simpelthen lykkedes Pernille Vermund på noget, der næsten må være rekordtid, at etablere sine 20.100 underskrifter. Vi skal tale om forholdet mellem S og DF. De begynder lidt at ligge i regeringsske. Hvis der nu bliver udskrevet valg, så kan det jo tænkes at blive med et parløb mellem Mette Frederiksen og Thulesen Dahl. Spændende. Kæft, jeg har lige en ordentlig tusse. Tag lige, bare snak imens. Okay. Vi kigger imponeret. Sige et eller andet imens. Ja, vi kan sige, at vi har ikke fået noget champagne af Radio 24/7. Ej, nære i radiostationen. Det synes jeg sgu også er for galt. Ja. Og så skal vi tale om en sag, som ligger Søren Jacobsen Dam meget på sinde. Det handler om rygeforbud på bar. En fortrædelighed, civilisationens forfald. Hvad med svineri? Og jeg har faktisk også et klip liggende af Anders Fogh. Han kommer jo snart med en ny bog, og har så været ude med en række videoer. Ja, og det var faktisk på din Facebook, Søren Jacobsen Dam, jeg så den her. Ja. Skal vi ikke lige spille et klip, fordi der er en ting, der bare undrer mig. Det er, har han... Er han stadig lært at tale engelsk? Altså, det lyder fandme værd. Prøv at høre. I'm sitting here with my new book to be released on September 27. I'm sitting here. It's called The Will to Lead, America's Indispensable Role in the Global Fight for Freedom. What is happening? I can't wait for you to get a chance to read it. But until then, I would like to provide you with a Scientology video. Jamen, han har jo også uploadet nogle andre videoer, hvor der er små inden han røget bare den vildeste bombe. Eller så. Barnarmstore reggae-smøger, ikke? Der findes to slags mennesker. Der er dem, som... Nå, jeg troede, vi var færdige. Men altså, der er dem, som er gode til at indoptage det sprog, som de ligesom færdes i, og så er dem, som holder fast i ligesom deres gamle accent, og aldrig nogensinde rykker sig nogle steder. Der er også... Altså, jeg kender masser af jyder, der har boet i København i 30 år, som stadig taler ravlyst. Du er nærmest sådan en af dem. Ja, jeg taler stadig over sjældent. Lad os lige nyde lidt mere Anders Foghs flotte engelske. Is unmatched. As the world's only superpower the with world. A global reach. Super eller sugar power. But even more important, ej, jeg prøver faktisk the colonization, jamen, creation and development of the United States. Jeg ved ikke, om man kan tælle. Du har ikke så meget sammen, Anders Fogh. Nej, men jeg ved faktisk ikke, om jeg tror, vi går ud af Anders Fogh her. Jeg synes bare, at... Men hvad sker der med den der sådan et mindfulness-agtige underlægningsmusik? Det minder om den der Scientology-video med Tom Cruise, hvor han sidder og rabler i 10 minutter, ikke? Altså, det men det er jo Anders Foghs trosbekendelse til USA. Nå, men det bliver spændende at følge. Jeg skal til at følge de der videoer, han lægger op. Det er the shit, altså. Det er the shit. De hitter faktisk stort på de sociale medier, men ikke nødvendigvis af de grunde, han selv håber på. Vi skal til noget andet, der er apropos hitter på de sociale medier, og det er Pernille Vermund og Nye Borgerlige. For hun har altså vind i sejlene med sit parti og har fået indsamlet de her over 20.000 underskrifter, der skal til for at gøre partiet opstillingsberettiget. Jeg fandt en gammel voksmetermåling, eller gammel den tilbage fra juni, at de adspurgte 1.066 eller 65 danskere, så svarede hver tiende, at de ville stemme på Nye Borgerlige. Og du sagde noget i pausen, Søren Jacobsen Dam, du sagde, hun har også præsenteret en fantastisk smoothie. Lav skat, stram udlændingepolitik. Tror du, hun kommer ind? Ja, det tror jeg, hun gør. Altså, vi snakkede om det for... Jeg var herinde for en 3-4 måneder siden. Der sagde jeg altså også, at jeg troede, de kom ind. Og det tror jeg stadigvæk. Men det er rigtigt nok. Altså, det er jo en sindrig... Altså, det er jo en snu cocktail, hun har lavet der. Ikke? Og så har man det her... det stilmæssige, også pæn arkitekt for snækkersten i en lækker Armani-jakke, ikke? Og altså, det er, sådan, det er jo ikke det der trone, det er jo ikke det der kakkelbordsbaron fra Jylland, vel? Som kan give sådan lidt bismag, hvis man bor over i det østlige Sjælland. Så hun ligesom, hun fanger det hele. Altså, hun mangler egentlig også bare en gøjlertrup i partiet, så kan hun jo ramme, så kan hun også stille lidt for alternativet, og så ramme 70% af vælgerne, ikke? Men hun cherrypicker jo de ting, som summer lige nu, og smider det ind i en pæn indpakning, ikke? Hvis man krasser lidt i overfladen, så er det krasse sager, der foregår nedenunder, ikke? Men det er jo en smart konstruktion, hun har lavet der. Det må man give hende. Vil du kalde det designpolitik? Ja, en vis udstrækning. Hun slår mig ikke som, altså hun slår mig som sådan et energibundt med en mission, men hun slår mig ikke som sådan en følelsesmæssig styret politiker. Der tror jeg, hun er mere kynisk. Men der kan man jo sige, det er jo også nogle politiske kommentatorer, der siger, jamen er hun den nye Pia Kjærsgaard, ikke? Ej, men hun kører sin politik på følelser derimod, så ikke? Ja, hun sælger den på det, men jeg tror ikke selv, hun er i sin følelsesvold. Og det er jo også den der patos, som Pia Kjærsgaard har haft en kolossal succes med, og der tror jeg, hun har kigget lidt over ligusterhækken til Pia, og det virker som om, at den formel, den virker åbenbart stadig. Der skal bare kommet nyt blod i vampyren, skulle jeg sige. Der er kommet en ny nationalheks til byen. Alex Vanopslagh, er det ikke mange af jeres vælgere, hun kommer til at snuppe? Fordi det der med at skrue ned for skatten, det er da noget af det, I siger tit. Det er et tårlig med det. Synes jeg, har hørt altså, det på gang. Hvis vi lige starter med det med skatten, så det er jo ikke noget, de snakker særlig meget om. Og min spot om, som er lige så dårlig som alle andres. Eller lige så god. Ja, eller lige så god, om man vil. Det er, at der kommer til at ske det samme med dem, som der er gjort for DF eller Fremskridtspartiet, det er, at man på det økonomiske område bliver midtersøgende og tager det mest fordelagtige standpunkt, som ikke er lav skat, desværre. Men jo, jeg tror, de kommer til at tage nogle af vores vælgere. Jeg mærker i hvert fald i vores bagland, at der er et segment, som åbenbart er mere bange for indvandrere end for velfærdsstaten, og det kan jeg jo selvfølgelig slet ikke forstå. Nej, naturligvis ikke. Kan du huske, hvem I stiller op i Nordsjælland, hvor Vermund hun også rykker ind? Det er Anders Samuelsen. Det er Anders Samuelsen, ja, så vi kan se frem til debatter mellem de to. Præcis. Ja, det skal nok blive godt. Nå, hvad tror I andre? GTME, hvis de kommer ind, tror du så ikke, at hun tager et par stykker med sig? Altså hun kommer heller ikke kun ind med en person, men altså måske op til flere. Jeg siger bare, vi har de politikere, vi fortjener, ikke? Og Nye Borgerlige står til at komme ind, og dermed er vi et folk, der gerne stemmer på et parti, der lyver for højlys dag, der kører på følelser og frygt, og så er dermed at køre før befolkningen bag lys, så vi er nogle idioter, der fortjener vores idiotiske politikere. Hun vil gerne have forklæde eller tørklæde forbud. Prøv her, Vermund, ikke? Undskyld. Da, og jeg håber, igen. Forklæde forbud. Jeg håber, hun lytter med, ikke? Vermund, færre kvinder i køkkenet. Ja. Nu synes jeg, Vermund skal forstå en ting, ikke? Der er rigeligt af kvinder med anden etnisk muslims baggrund, der tager langt flere hede debatter op omkring tørklæde, religiøs kontrol og alt det der. Så jeg synes, at Vermund skal pakke det væk. Pakke det væk, okay? Pakke det væk. Okay, og det siger jeg. Og det siger jeg, fordi hun giver ikke fem flade for min frihed som minoritetskvinde. Det eneste, hun bruger den som Pia Kjærsgaard har brugt, som DF har brugt det, det er netop til at sige, her er de her undertrykte stakkels minoritetskvinder, som vi er nødt til at redde. Når sjovt nok vil de gerne gøre livet enormt surt for de her kvinder også samtidig. Men lad det nu ligge. Jeg synes, det der er med Vermund, som jeg synes, de her skide journalister skal til at komme op af stolen omkring, ikke? Og det er til alle sammen, ikke? Det er, kunne I huske Uffe, hvordan han fik lov til at bare køre sin gang, ikke? Altså, du har kaldt Uffe Elbæk. Ja, Uffe Elbæk, ikke? Jo. Hvordan Alternativet bare fik lov til at køre sådan en freestyle-ting, ikke? Fordi alle tænkte, det var en joke, det var det ene og det andet. Og så husker vi alle sammen Uffe på valgaften, hvor han står der og ævler et eller andet, fordi han er kommet. Er det crazy, det her? Ja. Og jeg synes, og prøver om nogen, og så synes jeg bare, at du ved, at det samme. Jeg forstår ikke helt grundlæggende den der præmis om, at vi ikke tror på nogen, før de er kommet ind i Folketinget. Altså, sagen jeg tror, at journalisterne er begyndt at tro på Pernille Vermund. Nå, men nej, min pointe er, hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der netop udfordrer hende på, hvordan hun vil forene de to mærkesager, hun har? Et parti skal jo gerne kunne bestå af mere. Hvis du er opstillingsparat, så må du gerne have et helt manifest klar for det første. Det har de ikke. Og for det andet, hvis du konsekvent ævler om udlændingepolitik, og du siger, at du kan finansiere det, altså finansiere dine skattelettelser ved at lukke grænserne i, at sørge for at sende udlændinge ud efter 2 år, hvis ikke de er selvforsørgende, og førstegangskriminalitet, udvisning. Altså, er der ikke nogen talkyndige journalister, der kan sætte sig ned og sige, hvordan kan det der gå op? Og det er bare helt enkelt det, jeg gerne vil have. Jeg synes, det er fantastisk, at alle kan stille op, men jeg synes, det er hån mod demokratiet, at enhver bedrager kan stille op og blive opstillingsparat. Tom Sangel, er det ikke en opgave for Zetland? I har været ude en gang at tale med hende, der var Lea Korsgaard det... afsted. Er det nu dig, der skal på besøg op i Snækkerstaden? Nej, mine skribentområder er nogle andre. Men det, som jeg tror nok, journalisterne skal komme efter hende, den her kombination af sådan en stærkt konservativ værdipolitik og en stærkt liberal økonomisk politik, kender vi jo faktisk godt fra USA, hvor store dele af det republikanske parti laver samme kombination. Så det er jo ikke sådan fuldstændig uhørt, men når det er sagt, så vil de to sådan... jævnligt komme i konflikt med hinanden. Altså, det er meget svært, tror jeg, at køre den balancegang, fordi at en økonomisk liberalisme, altså på en eller anden måde, så hænger den jo altså også sammen med fri bevægelighed og sådan nogle ting, ikke? Så at lave sådan en fuldstændig benhård udenrigspolitik er, synes jeg, svært forenligt med en liberalisme. Jeg har svært ved at se det i praksis. Søren Jarfsen Dam, er det her bare Fremskridtspartiet på nye flasker, men med noget mere foxy? Det kunne man godt sige, men der er alligevel en nuance mellem de to partier, som jeg synes er lidt overset, men som jeg faktisk tror spiller en rolle for vælgerne. Og det er, at i modsætning til Dansk Folkeparti, hvor man har sådan en nationalorienteret årsag til, at man ikke vil have fremmede ind i landet, og det handler meget om at værne om kulturen og sådan noget, der synes jeg her, at man i Nye Borgerlige sådan mere reelt opstiller sådan en økonomisk kalkyle for, at grunden til, at vi ikke skal have en masse fremmede ind i landet, det er, at det er for dyrt. Der er sådan en slags matematisk ligning, som sådan automatisk lukker dørene, og så kan vi sådan læne os tilbage og sige, nå, men så har vi jo ikke noget moralsk ansvar. Det kan du se på ligningen. Der er ikke plads til flere. Og der kan man på en eller anden måde stemme, få den her meget stramme, rigide lovgivning, men samtidig føler man, at man har sin ryg moralsk fri. Man behøver egentlig ikke at tage et moralsk ansvar for at lukke dørene for de her mennesker, der er på flugt. Og der kan man sige... For det bliver trumfet af en større moral. Det er måske de ældre, bedre pleje. Eller en slags naturorden, ikke? Altså naturloven, som økonomien jo er for folk, der er ekstremt økonomisk sindet, der giver det ligesom sig selv. Den køber der fri moralsk, og så siger matematikken, at vi bliver nødt til at lukke døren, ikke? Mm. Og så har du jo egentlig ikke gjort noget forkert. Og det er jo meget smart, og det er også det, jeg tror, der lokker lidt, fordi så skal man jo ikke sidde der og være sådan lidt smusset fyr i en papitertern i ærken til banko, ikke? Men derimod være en del af det her fine Snækkersten, som du kalder det, segment, ikke? Og det lokker alligevel mere. Det er også en mere behagelig måde at lukke døren på, ikke? Så gør man det sådan lidt med, man vipper på hatten, men man lukker den alligevel, ikke? Mm. Men hun er jo klart altså en, der kommer til at lave rav i den på højrefløjen. Og det er hun jo allerede godt i gang med. Og jeg ved, at pointen med i Nordsjælland er også, at man vil stille Morten Messerschmidt op deroppe. Mm-hmm. Nu er Anders Samuelsen for Liberal Alliance, der Morten Messerschmidt rykker også ind, for man tager hende åbenbart meget alvorligt. Nu ved jeg godt, Samuelsen i forvejen er opstillet derop, så det er ikke noget nyt. Men at Morten Messerschmidt, han bliver kaldt tilbage. Jeg har vist været planen noget tid, at Messerschmidt skulle til Nordsjælland. Men ikke desto mindre. De kommer jo til også at give hende konkurrence. Der var også noget knas i EU med Morten. Der, man kan jo godt sige, at hans moral er blevet en lille smule beklikket. Ja. Altså, han er jo ikke i politisk stor form. Nej, det er han ikke. Og det kan jo godt komme til at spille en rolle. Nej, det kunne det. Deroppe. Nå, hvad med konservative, hvis det er sådan, at vi får en ny spiller på højrefløjen? Hvad siger du, Torben Sangel? Altså, der er jo trængsel på det værdikonservative område i øjeblikket. Danskernes Parti snakker også om, at de bliver opstillingsberettiget og sådan noget. Ikke? Så der bliver jo altså noget af en slåskamp på den der konservative højrefløj. Og hvad det betyder for de konservative, jamen det kan jo godt betyde, jeg tror ikke, at der er så mange af deres vælgere, der vil gå derud, dem de har tilbage, kan man sige. Jeg tror, de vælgere, de har tilbage, det er ikke hverken DF eller Danskernes Parti eller Nye Borgerlige vælgere. Nej, det er vel Liberal Alliance og DF, altså der kommer til at miste vælgere til Pernille Vermund. I øvrigt, vi får besøg af Morten Messerschmidt i næste uge. Vi kan jo spørge ham. Hvorfor? Nej. Kommer du også til? Ja, han burde sgu også tage noget sådan. Nej, okay. Sidespor. Kom ind lige ind, Alex. Nå, men Alex Van Flak, du markerede? Jo, jamen, jeg er egentlig meget enig med Torben. Jeg tror, jeg fik det sagt forrige gang, jeg var med. Men altså, det tror jeg, Konservativ jeg Folkeparti kommer ikke til at gå mere tilbage. Altså, jeg er meget fortrøstningsfuld på deres vegne. Jeg tror, de ligger omkring 3% i meningsmålingerne. Og det er for de folk, som vil have flere kampfly og færre kvælstofudledninger, som vil have et stop for grundskyldstigning og et stop for nazi-islamisme. Det er så underligt sammensat et segment, at de kommer ikke til at gå nogen steder. Dem har de fat i, de har så godt fat i deres kernesegment. Af samme årsag kommer de heller ikke til at vokse, men altså, jeg er ikke bekymret på deres vegne. Men de er også, altså konservative er virkelig også barberet ned til hovedstolen nu, ikke? Der er ikke mere at tage af. Det er arvesølet, der er tilbage. Præcis. Det er Liberal Alliance og DF, men jeg tror særligt, det er vores vælgere, der desværre kan flygte, selvom vi jo egentlig også er meget hårde på udlændingområdet, synes jeg. Ja. Jeg synes helt grundlæggende, altså det vi så med Uffe Elbæk Alternativet sidste folketingsvalg, og nu som næste folketingsvalg kommer til at være med i Værmund, det jeg bliver bare sådan helt som ganske almindelige danskere, der sætter min lid til, at de der Christiansborg-politikere kan forvalte landets ansvar bedst, ikke? Så man fanden af de her mennesker har reelt nogle løsninger med sig, eller noget mod på at føre noget politik. Politik er røvsygt. Politik er konsensus også i Danmark, som fordi man skal ellers følge. Altså, det er kompromis. Kompromis, men ja. Politik er også bare noget arbejde, der er enormt svært at føre ud i livet, hvor man skal tilgodese alles allerbedste. Ikke? Og det er det, jeg bliver sådan. Værmund, jeg har jo ikke noget imod, at hvis hun rent faktisk har løsninger på landets udfordringer. Jeg har jo ikke nogen, jeg har ikke noget at angive mod det. Det, der bare irriterer mig, ligesom det gjorde med Uffe Elbæk, det er bare, det er hvordan man slår plat på folkets politikerlede og forstærker den. Det er, altså, Uffe kom jo frem med den her vision om, at vi alle sammen skulle blive sundere og det ene og det andet og mere glade. Jamen, hvad der sket her i løbet af det siden det sidste folketingsvalg til nu? Undskyld, jeg igen taler om det kontanthjælpsloft, men jeg kan ikke sidde og lade være med at tænke på... Du har fået kontanthjælpsloft på hjernen. Men det er jo... Vi skal lige have en lytter her. Jamen, det men er Pernille Vermunds tre krav til flygtninger, indvandrere, herboende muslimer virkelig så onde? Er de krav så onde, som dagens panel lader forstå? Jeg finder politikken fornuftig, og jeg vil stemme på Vermund, men jeg må så være ond racist ifølge panelets... Jamen, jeg gider heller ikke... Nej, der er ingen her, der har talt om racisme eller ondskab. Altså, nej, og prøv at det der er med Vermunds men tak for sms'en 42 624 7. Vi har også hørt fra Michael Bertelsen, der er lidt nære. Han siger, at champagne kommer først i næste uge, så vi må altså tørste. Ej, det er vi fandme ikke tilfreds med. Ja. Så kan Messerschmidt være glad. Ja. Jeg tror, jeg kommer med som Messerschmidt State så næste. Det fik du er inviteret. Michael Fittelsen. Du dukker bare op i næste uge også. Det er en aftale. Vi bliver nødt til at skynde os videre, fordi klokken den er 11.22. Dette er Radio 24/7. Jeg mente det faktisk. Vi ved godt, du mener, hvad du siger, og vi ved godt, du har kontanthjælpsloft på hovedet. Men du er on fire i dag, GTM. Det er sådan en fornøjelse. Vi har fortsat besøg af Torben Sangel, Zetland-skribent og forfatter med to bøger bag sig. Ikke nogen foran sig, ikke lige nu i hvert fald planlagt. Vi, og kunstkritiker er du også, Søren Jacobsen Dam, blogger og debattør og journalist osv. på Ekstrabladet, og som snart smutter videre til Altinget.dk som debatredaktør. Alex Vandrup Slagt, der er nyvalgt spidskandidat for Liberal Alliance i København. Og det er første omgang altså til borgerrepræsentationen. Nå, der skal du nok også sætte lidt rav i den. Det er målet. Det er målet. Men dog rav ikke at være den lokale Værmund. Nej, ikke på Værmund-måden, nej. Ikke på Værmund-måden, men på en noget mere diplomatisk manier. Værmund, hun ligner sådan en kvinde, hun tager ikke nogen fanger. Det kan faktisk også godt lide. På en rigtig borgerlig måde, ikke på den der kollektivistiske måde med, at man forsvarer velfærdsstaten imod flygtninge. Det er en skrækkelig retorik. Hun er rimelig ukulig. Ja, og en ting, som også er interessant, det er at følge hende på Facebook. Altså, hun har virkelig kørt en aggressiv Facebook-strategi, og er jo nærmest, hvad man kan beskrive som en slags Facebook-demokrat. Altså, hun mestrer one-lineren, og den går jo rent ind hos hendes følgere. Der er ikke plads til så mange perspektiver og nuancer der. Og har jo også formået i løbet af en virkelig kort tid at skaffe alle sine underskrifter, så hun kan blive opstillingsberettiget, hvilket jo ikke mindst skyldes den her aggressive... strategi, som hun har haft på Facebook. Jeg synes, hun gør det godt. Ja. Kører sig selv meget ind i det. Se mine tre smukke blonde drenge her. Hvad er det for, at Danmark de skal vokse op i? Og... Anders Fogh burde du tage et Facebook-kursus hos Værmund, ikke? Ja. Det vil gavne ham. Men det er også ret ulækkert, at man gør det på den måde, ikke? Altså, det er jo faktisk ret ulækkert. Jeg synes generelt... Hvorfor er det ulækkert? Jamen, jeg synes, altså generelt... Prøv at Jeg er dronning af babybilleder på Facebook og Instagram. Ej, det er på Instagram, du er dronningskat. Ja, men det er på babybilleder. Jeg fik faktisk et chok, da jeg så, hvor meget du lægger op. Og det er jeg, og jeg elsker min jæse. Men jeg vil sige, hvis jeg stiller sig op som politiker, virkelig, fordi at jeg har så kæmpe respekt for dem, der udfører et godt stykke arbejde, det er, der ikke gør det på følelser, der gør det på, hvordan det skal gøres. Det der, hun gør med sine tre blonde, søde drenge, som er sikkert nogle rigtig gode drenge, det er så ulækkert, fordi at appellere til folk via følelser på den måde, det kan jeg slet ikke have. Det er ligesom, når Pia Kærsgaard altid argumenterer ud fra følelser. Det er ligesom, når Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten evigt altid også argumenterer ud fra følelser og sådan indignation, der bare spruller derude. Og det er noget værd noget. De erstatter argumenter med versioner, ja. Og det er ulækkert. Det er det, siger du så med et indignation. Vi skal videre forholdet mellem det her for Socialdemokratiet. Hvis der bliver udskrevet valg i morgen, så vil Lykke jo være virkelig godt forberedt, for han har jo præsenteret sin 2025-plan. Men hvis det er sådan, at der bliver valg i morgen, så er der måske mange, der ikke ved, hvad de får, hvis det er sådan, at de har overvejet at sætte deres kryds ved Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Nå, men fordi, hvad er det egentlig, hun vil? Hvad er Mette Frederiksens projekt? Jeg ved, i dag der holder hun sin kongresstale, der er møde, og det er et 3-dagsmøde den her gang, i stedet for et 2-dagsmøde. Og her kan vi jo så forvente, at hun kommer til at fortælle os lidt om, hvad planerne er. Indtil videre så har hun da i hvert fald, og det er gensidigt, bejlet lidt til Kristian Thulesen Dahl. Og Nyrups gamle ord om, at I er ikke stuerene i DF, lader jo så til at nu komme tilbage med karmatisk kraft, at nu er de jo så åbenbart blevet renlige i mellemtiden. Men renlige, ja... Jeg spiller lige noget igen her. Og uden for borgen ser vi en uopmærksom velfærdsstat. For hvorfor skulle udlændingen klare sig selv nu, hvor de har krav på husly og lommepenge fra staten? De kommer hertil, de sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber. Ja. I også lægger også mærke til klapsalverne fra salen her, Janne Nielsen, og det er blevet spillet mange gange, det her klip, fordi det er også lidt opsigtsvækkende, men selv så siger hun, det der med, at de sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager, de dræber, det er kun nogen af dem. Hun glemte bare nogen. Ja, det kan man så sige om rigtig mange grupper. Ja. Fodboldtilhængere, danskere. Men hun modtog stadigvæk massiv klapsalver, men det var måske også kun nogen af DF's repræsentanter, der klappede. Hvad skal vi dog lægge i det her? Glem Janne. Så I Martin Henriksen i debatten i går. Udlændingeordføreren, der står der og forsvarer sådan en form for... Altså, jeg er mere bekymret for dem, der nu sidder inde i Folketinget, som forsvarer sådan noget, end et eller andet ligegyldigt delegeret fra København, som og har fået sit moment på et talerstol. Martin Henriksen siger, jeg synes, det var en udmærket tale, og jeg tror ikke, den får nogen konsekvenser. Nogle gange går folk lidt langt i deres udtalelser, men så er det heller ikke værre. Så han mener altså ikke, at det er slemt, at talen har tiltroet sig så meget opmærksomhed. Men kunne det ikke godt minde nogen af de socialdemokratiske vælgere om, at DF måske ikke er helt stuerene, Søren Jarfendam? Altså, det er jo en ekstrem udtalelse til et stort partis landsmøde. Altså, du ved, på Nationen vil vi slette sådan en kommentar, ikke? Mm. Altså, det siger lidt om standarden, og den passerer her. Og det er jo også, hvad skal man bruge det til? Det er bare en yderligere polarisering, og det er fuldstændig ukonstruktivt for politisk diskurs. Man taler... ned til nogle ekstremt lave fællesnævner, ikke? Og som Sangel siger, hvad nu hvis du sætter jøder eller homoseksuelle ind i stedet for de? Og så er der jo også, jeg tror det var samme sted, hvor hende her Marlene Harpsø sagde også, at man kan jo give migranterne et par kondisko på, så kan de jo gå hjem, ikke? Ja, og så siger hun bagefter, det er bare Twitter. For sjov. Og det er bare for sjov, ikke? Men det er jo sådan ekstrem, er det, vi er fuld af jokes. Det er ekstremt infantil, og det er også dehumaniserende, ikke? At det skaber klangbund for uargumenteret hate speech. Yes. Og man kan sige, hvis der nu er... Hvis vores politikere ikke kan tale anstændigt, altså hvem skal så? Altså hvis de ikke engang kan holde en standard, hvordan kan man så forvente, at den almene befolkning, når de diskuterer på sociale medier, skal holde nogen som helst form for anstændighed i debatten? Og det handler ikke om, at vi er tilbage til den der gamle politikens rave med tonen. Det handler om, at man simpelthen ødelægger den økologi, der er i sproget. Man nedbryder simpelthen sprogets mulighed for at finde løsninger, når man bevæger sig derhen. Der er så det element i det, som jeg synes, man skal passe på med at overse det. Det er vigtigt, at resten af det politiske parnas også forstår, hvorfor der klappes. Det må vi heller ikke overse i det. Hvorfor her, klapper de? Og det er jo fordi, at et eller andet sted handler det også om, at man har haft svært ved at adressere nogle af de her groteske problemer, der har været. Altså folk, der har smidt ud af landet 4 gange, og alligevel begår hjemmerøverier og voldtægter og sådan noget. Jeg tror, der er mange folk, der er ekstremt frustreret og vrede over, at sådan noget kan lade sig gøre. Men der må man jo også forklare folk, at vi er jo ikke et legehus i et træ med en klub, hvor vi bare kan smide folk ud. Vi er en del af et vestligt demokrati, og vi er bundet af internationale konventioner og principper, som også beskytter nationalstaten Danmark. Og det kan vi ikke bare trække os ud af, og det skal vi ikke forgøjle vælgerne Og det vi er også nødt til at adressere, hvis vi skal løse det her problem. Det hjælper ikke, vi bare demoniserer DF, selvom det her er helt grotesk efter min mening. Jo. Men vi skal også forstå de klapsalver. Hvad er de også et produkt af? Det bliver vi også nødt til at se på, ikke? Men nu nævnte du før det her med, at vi skal ikke genopleve den gamle debat om tonen, og det stammer bare fra politikken. Jo, vi skal. Og vi kan faktisk godt begynde at tale om tonen, fordi tonen altså på højrefløjen er jo blevet kaldt for tonehygleri og tone, altså musikanterne og alt muligt andet, fordi man skal da bare have lov at gå helt crazy amok og sige, hvad man har lyst til. Det er jo også en banalisering af samtalen, at det er helt okay at stå faktisk og nævne de her ting, og det er bare et politikkenprojekt, at vi skal tale ordentligt til folk. Det er det jo ikke. Nej, men det er også det, jeg siger det her. Det er jo vores politikere. Ikke? Altså, de har også et særligt ansvar. Ikke? Det er ligesom alle et ansvar, har vi ikke det? Det synes jeg, vi har, men hvis det skrider hos selv vores politikere, som trods alt sidder i toppen af kransekagen, det er dem, der ligesom gennemfører og foreslår lovene her i samfundet. Ikke? Altså, den højeste position, du kan have i et samfund, det er at sidde for eksempel på Christiansborg, eller være en del af miljøet tæt på Christiansborg. Ikke? At hvis de ikke kan opretholde en eller anden måde, hvor man snakker konstruktivt om problemerne, og bruger begreber om folk på den her måde, jamen, så er kampen jo tabt. Fordi hvorfor skulle andre så på nogen måde, altså hvad skulle instigere, at de skulle gøre det? Det er ligesom, hvis mor og far ikke opfører sig ordentligt og drikker og ryger og slås, jamen så gør børnene det også. Altså, og det er derfor, jeg siger, at det er en infantilisering af den politiske debat, samtidig med, at den også kan få en voldsom pris i den her polarisering. Og mange af de problemer, som får folk til at sidde og klappe, fordi de er frustrerede, altså den kommer der bare flere af på den her måde. Ikke? Så det bliver sådan et løb mod bunden. Ikke? Hvordan tror du, Torben Sangel, at de har det i Socialdemokratiet lige nu? Altså, der er jo blevet bejlet mellem S og DF, men nu både har Janne Nielsen været på talerstolen og fortalt om hvordan de sviner og svindler, stjæler, voldtager og dræber. Og så har vi også haft DF med Martin Henriksen, der har været ude med sådan et katalog over forskellige stramninger, der skal finde sted. Netop også i konkurrence med Nye Borgerlige, blandt andet om, at tørklæder, og ikke forklæder, som vi kom til at sige før, tørklæder skal være forbudt i folkeskolen. Har det gjort det nemmere at få det socialdemokratiske bagland med, eller få en Poul Nyrup med nu, at der er kommet de her udmeldinger bare de seneste 5-6 dage? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg er fuldstændig enig med debatredaktør Søren Jacobsen Dam i alt, hvad han har sagt ord til andet lige nu. Det er selvfølgelig kedeligt, men i forhold til det her, altså, jeg vil gerne lige nævne, grunden til, at man skal holde op med at tale om tonen, det er sådan set ikke så meget substans, men at tonen er blevet en åndssvær metafor, som er blevet meget nem, og fordi det lyder som om, at det er noget med, at vi skal tale enormt civiliseret og elitært og sådan noget, men det er egentlig ikke det, det handler om. Det handler om, at vi ikke skal lægge hele grupper for had, hvis vi skal have en demokratisk samtale, men at vi skal tale nuanceret om tingene. Okay, men Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er længere fra hinanden, end det meget, end det umiddelbart kunne se ud, for eksempel fra et liberalt perspektiv, hvor det tit ser ud som om, nå ja, men DF er ligesom bare Socialdemokrater med en ekstra hård udlændingepolitik, sådan kan det godt nogle gange se ud. Hvis man kigger på, og det har Zetland gjort, hvordan DF og Socialdemokraterne har stemt, så er DF's i Folketingssalen i det sidste år, så har DF langt oftere stemt sammen med Liberal Alliance end det samme som Socialdemokraterne. Så måske er de også på den økonomiske politik længere fra Socialdemokraterne, end det umiddelbart kunne lyde i deres retorik, fordi i deres retorik taler de jo enormt meget om de gamle og velfærdsdanmark osv. osv., osv. Men i praksis er de altså mere borgerlige end som så. Så DFLA? Alex Vanderslag. Jo, men jeg tror da, der er mange i LA, der ser en stor alliance mellem DF og LA på nogle områder, og ikke på andre områder. Det er faktisk tæt på at være et virkelig indtilsigende politikersvarsker. Ja. Du er lige ind. Nej, men der er der mange, der ser et eller andet form for fællesskab i dem, både i forhold til EU og indvandrere og lignende, mens det økonomiske selvfølgelig er. Men altså, det er da rigtigt nok, at det her, det skal først og fremmest ses som værende politisk drilleri og taktik, fordi Socialdemokraterne ved, at hvis de kan få DF med på en 2025-aftale, så vil LA vælte regeringen. Og det kommer jo til at ske, hvis der ikke lander et kompromis i blå blok. Og det er jo først og fremmest det udtryk for. Men når det så er sagt, så er der jo stadigvæk et interessefællesskab mellem DF og Socialdemokraterne i at forsvare velfærdsstaten. Hvordan forsvarer DF velfærdsstaten? Fordi de har skabt et system, hvor de indvandrere, der kommer til, de giver underskud til velfærdsstaten. Jeg forsvarer ikke systemet. Og det er en trussel imod velfærdsstaten. Enten så skal de ændre systemet, det vil de ikke, så bliver de nødt til at prøve at lukke grænserne af. Og det er også derfor, at man går efter kontanthjælpsmodtagere, langsomme studerende, rygerne, de overvægtige mennesker. Det er en kollektivisme, som forsvare velfærdsstatens økonomiske eksistens. Og det synes jeg måske er noget af det, sådan, det er mest skeptisk overfor. Jeg tænker, det er vores nuværende altså, velfærdsstat. Når jeg siger bevare velfærdsstaten, så tænker jeg ikke på bevare den, så nye kan komme og lukrere på, at du ved, der er en masse mennesker, der leverer til fællesskabet. Jeg tænker faktisk på dem, der har opbygget det her samfund. Jeg tænker på dem, der er her og som er børn af Danmark, ikke? Hvordan er det, at DF forsvarer velfærdsstaten? Jeg vil vældig gerne vide det, for Zetlands Torben Sangin har lige nævnt det, ikke? Hånd på, jeg får igen der kontanthjælpsloft op. Nu gør jeg okay, det, for nu bliver det min kæreste. Hvordan kan DF gå til valg på at sige, at de vil bevare velfærdsstaten? De vil absolut ikke gøre noget som helst, der skulle besvære livet for den menige dansker og lignende. Alligevel stemme for kontanthjælpsloftet, som betyder 13.000 enlige forsørgere i København-området, i hovedstadsområdet, risikerer at blive sat på gaden. At så mange mennesker ikke ved, hvad de har at leve for, når det er, det siger kalenderen til den 1. oktober. Og Alex, jeg ved godt, du og Joachim B. Olsen er jer alle sammen. I synes jo, det er en fest at være på kontanthjælp. Men prøv nu at høre her. Det er aldrig en fest at være på kontanthjælp. Den dehumanisering, der finder sted i hele systemet. Fordi man tror, at alle har valgt det frivilligt, i stedet for at se, hvad er det for et system, jeg har skabt, der sørger for, at du bliver fanget i en ond spiral. Helt ærligt. DF har aldrig nogensinde givet en skid for velfærdsstaten, end kun en stram udlændingepolitik, og når den første mulighed videre sig, så sælger de al velfærd for en fucking grænsebom. Undskyld, jeg bandet. Så skal Alex være dem. Og skønt, at du hater på DF. Det er ikke noget, der får kritisere DF. Det er ikke noget, der får mig op af stolen. Slap mig af. Men i forhold til kontanthjælpsloftet, så ved vi præcis, hvad der vil ske, hvis du er enlig forsørger. Nu har jeg lige fundet tallene med 4 børn. Detektor tjekker tallene i går, så får du 23.500 udbetalt. Har du 3 børn, så får du 20.000 udbetalt. Har du 2 børn, er det 17.600. Har du 1 barn, er det 14.500 kroner udbetalt. Så vi ved præcis, hvad der kommer til at ske. Og det er rigtigt, at for nogle af dem, der sidder i de dyreste lejligheder, betyder det, at de må flytte. Og det må være den dyreste konsekvens, der Alex, er. Vi bor i København, hvor en lejebolig koster fordi som minimum. Fordi socialisterne i København har overreguleret boligmarkedet. Men det har man, nej, da man har en huslejeregulering. Var det ikke der har skabt de boligpriser tidligere i programmet? Nej, nu snakker du om det private ejerboligmarked. Hvis du ser på lejeboligmarkedet, er der en tilkudspligt. Du kan ikke få en lejebolig længere, der er til at betale på kontakt. Eller prøv her. Hvorfor? Fordi udbuddet ikke er særlig stort, og når der er et lille udbud, så stiger efterspørgselen, så stiger prisen. Hvis nu man satte lejeboligmarkedet frit og afskaffet eksempelvis huslejeregulering, så ville der være flere, der ville bygge, hvis du afskaffede sådan noget som tilbudspligten. Så ville der flere, der ville bygge, hvis du havde lavere ejendomsskatter, så ville der flere, der ville bygge nye boliger. Det er på grund af en lad os kalde det en socialdemokratisk regulering, bare for at være pragmatisk, at man har skabt boligpriserne, og så går man til valg på at sige, at vi vil regulere endnu mere og løse boligproblemerne, og så vokser boligproblemerne sig endnu større, og så 4 år senere stiller man op på det samme. Så du siger, hvis man fjernede alt det, der regulerer et boligmarked, så på lejeområdet? Nej. Almennyttigt boligbyggeri er noget af det, der er med til. Det er noget af det eneste, der kan være med til at fremme billige boliger, hvor det offentlige blander sig. Men der, hvor den største udfordring er, det er, at man har overreguleret og overbeskattet det private udlejningsmarked, og det har indskrænket udbuddet, og det gør, at der er en voldsom kamp på boligmarkedet. Hvis man lod markedet fungere, så vil der inden for 10-15 år, det tager jo tid at bygge, så vil der være boliger nok til alle, også til fornuftige priser. Men altså, kører vi ikke efter den logik, at der helt ærligt, siger du, at hvis der intet var til at regulere boligmarkedet, så vil sådan siger, en kontanthjælp afskaffe den mest skadelige regulering. Så siger du, at en kontanthjælpsmodtager kan få fod ind på det danske det københavnske boligmarked? Ja, så vil der være flere boliger, og ja, nogle af dem vil stige i pris, især på kort sigt, men der vil stadig være almennyttig boligbyggeri, og der vil være et langt større udbud, der gør, at konkurrencen om at få fat i de billige boliger. Men Alex, du ved jo, at i enhver storby i verden efterhånden er der ikke plads til den arbejdende klasse. Mm. Du ved, at working poor, som man også taler om, i England for eksempel. Ja, det har vi ikke. Og det er jo, hvad det er syg er. Jeg vil, et konkret eksempel. Campus Carlsberg og Carlsbergbyen, som skulle være den her fucking vision om det ene og det andet, ikke? Hvad er det blevet til? At fremtidens skolelærer, pædagoger uddannes i det område, de absolut ingen fod til jorden får rent boligmæssigt. Hvis du fortæller mig det, fordi at man bare skal fjerne alle de her regulerer. Husk at tale i mikrofonen. Vi vil gerne høre, hvad du mener om Carlsberg Campus. Alex, men du blander æbler og pærer sammen, for jeg snakker ikke om det. Jeg blander ikke pærer og æbler sammen. Jeg siger bare til dig, at den der tanke, som illiberalister kører med, at lade markedet bare styre sig selv, uden at regulere det på nogen som helst måde, uden at have en vision for, hvordan markedet skal tilgodese dets borgere, det er så sindssygt, for det er helt ærligt. Men Alex, det er noget stråmandsargumentation. Nej, det er ikke stråmandsargumentation. I skal have jeres program. Vi har sådan et mikrofonholder. Og så kan man sætte 2 mennesker over for hinanden, som jo så stiller nysgerrige spørgsmål til hinanden. Ja, ja. Jeg var til noget fødselsforberedelse for nylig. Det var sådan noget med, at man skulle kommunikere anderledes i et parforhold, hvor man besøgte hinandens ø, i stedet for at råbe for hver sin ø. Det kan være, at vi skal prøve det her. Nå, jeg har også engang været i parforholds parterapi. Der var sådan noget med, at man også, eller det er noget andet, det ved jeg godt, end det du taler om. Ja, parterapi, der skulle man gå over en bro og møde hinanden over på den anden side, og man måtte selv om det var sådan en kinøjserbro, eller om det var en storvalgsbro, eller hvad man forestiller sig, det skulle være. Bare man gik over til den anden. Ja. Nå, vi gik fra hinanden i stedet for. Nej. Vi skal lige have rundt det her. Jeg har haft mulighed for at sidde og læse nogle af de her sms'er. Det er jo helt gak, hvad folk de skriver. Det er godt, jeg har min producer, Ninette Birk, til at sidde og rulle lidt ud i det. Altså, det er jo nogle vanvittige ting. Altså, helt ærligt. Altså, der er simpelthen nogen, de må ikke lytte til det her program. Det kan de ikke tåle. Så skriver de, sjovt, hende der, der burde sendes ud af landet, jeg antager, at desværre det er dig, Geti, vil lave regler. Smudrut, er der en, der skriver. Altså, smudrut? Ja. Okay. Jeg har faktisk altid troet, det var sådan grotesk. Mere... Vedkommende, du skal slukke din radio nu, dig, der har skrevet det her. Nå, men der er også en, der er lidt morsom, det er Ole Møller, han skriver, forbyd gerne forklæder, så slipper vi måske for alle de åndssvage madprogrammer i tv. Det var en god kommentar. Altså, jeg tror, jeg har lige et sidste spørgsmål. Altså, man kan tale om, at DF har overtaget mange socialdemokraternes vælgere, blandt andet. Da jeg hørte den korte radioavis, der talte de om, at en DF-støtte var i virkeligheden en radikaliseret socialdemokrat. Det var meget godt set. Er socialdemokraterne også ved at overtage Dansk Folkepartis politik? Jeg synes, at der er en eller anden udstrækning, men spørgsmålet er, altså, har de ikke sådan som to bobler drevet mod hinanden længe, og, og fællesmængden den udvides langsomt? Jeg ved godt, med Alex, hvis man går ned sådan i detail-tingen og kigger på det, så er der selvfølgelig nogle forskelle. Men jeg tror jeg ikke, den enkelte vælger egentlig overhovedet er opmærksom på. Altså, jeg tror, den almindelige vælger har meget svært ved at se forskellen. Det ene er sådan lidt mere komilfo at stemme på, men sådan på den overordnede værdipolitik, der tror jeg, folk har svært ved at se forskel. Jeg tror, der er en reel forskel i, hvad de rent faktisk går ind for at indføre nede på lovgivningsplan i forhold til asylpolitik osv. Og familiesamføring og alt muligt andet. Men der er sådan nogle retoriske udmeldinger, hvor de ligesom nærmer sig hinanden gensidigt, og det er det, som gør, at der er, og det er selvfølgelig på grund af den der vælgerflugt, der er fra Socialdemokraterne. Radio 24/7. Jeg har et klip, jeg gerne vil spille for jer, fordi i sidste uge, der lavede vi lidt sjov med et jobcenter i Kolding. Det viste sig, at da en journalist fra Radio 24/7 havde ringet til jobcenteret, så blev man stillet over for i alt fald en manglende mulighed. Man ringer til et jobcenter, prøver en gang at høre, hvad det er, man bliver mødt af for telefonsvaren, hvis de simpelthen gerne vil have et job. Dette er Radio 24/7. Hvor fanden er den henne? 7, siger min producer. Du har ringet til jobcentret. Vent venligst. Tryk 1 for henvendelse vedrørende udbetaling af kontanthjælp. Tryk 2 for henvendelse vedrørende udbetaling af sygedagpenge. Tryk 3 for henvendelse vedrørende udbetaling af ressourceforløbsydelse. Tryk 4 for henvendelse vedrørende udbetaling af fleksløntilskud og ledighedsydelse. Tryk 5 for henvendelse vedrørende enkeltydelse. Tryk 6 for at tale med omstillingen. Hvad mangler vi for en tørst? Tryk 7 for at få et job. Ja, eventuelt. Altså, det er bare... Du er jobsøgende. Jamen, tryk 1 for kontanthjælp. Tryk 2 for sygedagpenge. men det viser, det er jo bare endnu en ting, som det offentlige ikke kan finde ud af. Nej, men, og derfor skal folk det være, ja, præcis. Og derfor burde det jo være private, der stod for den her aktiveringsindsats. Men det er jo vi skal lige være den der måde, som de der... Nej, jeg bliver... Men altså, de der firmaer, der malker det offentlige for at få udliciteret de her opgaver. Men, er du tosset? Der er jo noget, der tyder på, at jobcentrene ikke kan formidle et job, men ikke desto mindre. Nu er telefonsvaren blevet lavet om. Du har henvendt dig til Jobcenter Kolding. Tryk 1 for jobsøgning, eller hvis du er ledig. Tryk 2, hvis du er virksomhed. Tryk 3, hvis du er sygemeldt. Tryk 4, hvis du har et spørgsmål til din udbetaling. Tryk 5 for at tale med omstillingen. Sådan. Ja, de bliver klogere, trods alt. Trods alt. Det her med empirisk. Toppen Sangel, du markerer. Jeg har været arbejdsløs, og jeg har været, fordi det bliver nemlig privatiseret under Claus Hjort, det her, til nogle af de her private jobcenter, og det har været et absurd show uden lige. Jeg skaffede mig selv et job. Jeg skulle alligevel, fordi jeg først begyndte på jobbet om mandagen, så skulle jeg alligevel til en obligatorisk jobudviklingssamtale om fredagen, for at det her jobcenter, de kunne få penge for at have skaffet mig et job, som de intet havde noget som helst med at gøre. Det skaffede jeg mig fuldstændig selv. Så den der med, at de private, de kan bare, den giver jeg altså ikke. Nu snakker jeg også om den model, der var inden man lagde kommunerne sammen. Altså jeg ved ikke, hvornår er vi ikke, det lyder til, det efter 2060'erne. Hvad siger du, Torben? Hvornår var det? Godt, at jeg har skægget, så gammel er jeg ikke. Ej, det har været i midten af nullerne. Okay, ja. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan systemet helt præcis var dengang. Men altså, det er jo klart, at det er jo hele den her tankegang om, at der skal være sådan en aktiveringsproces, hvor man lærer at bygge spaghetti-tårne og skrive et godt CV og sådan noget, som jeg er skeptisk overfor, hvor jeg tror, man skulle sætte det helt frit og sige, er der ikke nogen private aktører, der gerne vil gøre det her? Og det kunne være fagforeninger, det kunne være arbejdsgiver, det kan være nogle frivillige grupper, men at man i højere grad overlader det til samfundet og stå for en aktiveringsindsats, for jeg synes, at det viser sig, at det offentlige ikke kan finde ud af det, uanset om det er på jobcenter, eller om de udliciterer nogle fjollede opgaver til en privat aktør. Men der er jo så det der grundlæggende element, at med hensyn til al privatisering, så den påståede effektivisering, der ligger i det, bliver jo tit et op af den virksomheds nødvendighed af at skulle generere et overskud, som det offentlige jo ikke skal. Altså, det har man jo tit set i forbindelse med udliciteringer, ikke? Altså, hvis du udliciterer til privathospitaler i modsætning til det offentlige, så kan man diskutere om, er de offentlige hospitaler lige så effektive som de private? Og det kan man meget validt argumentere for, at der er man nok mere cost-benefit-bevidste på de private hospitaler. Ja, jeg tror, det er 84% af taksen, de leverer til på de private. Men hvad kan man sige? For det første, garanterer du får en bedre behandling, ikke? Specielt i de lange kroniske forløb, leverer de en dårligere. For det andet, de hospitaler skal jo levere sorte tal på bundlinjen. Hvis de ikke gør det, så skal de jo lukke og slukke. Og den ekstra gevinst, de skal have der, du skal nok få lov til at svare, den ekstra gevinst, de skal have der, det kunne jo være, at den i virkeligheden går lige op med den lidt mindre effektive metode, som man anvender på det offentlige. Forudsat, at det offentlige er mindre effektivt, det er jo ikke engang sikkert. Og det kan du sagtens have ret i, men præcis fordi, at de skal have noget profit, vil der være en tendens til, at de vil gøre det bedre. Og det allervigtigste, det er, at kan du godt være en tendens til at spare på behandlingerne, ikke? Jo, og dog, fordi det der er, at hvis du ikke som forbruger, klient, patient, kald det hvad du vil, får en god behandling, så går du et andet sted hen. Og sådan er det ikke inden for den offentlige sektor. Uanset hvor ringe en behandling du får, så vil du ikke gå konkurs. Uanset hvor ringe en behandling du leverer, så vil der ikke være nogen, der udkonkurrerer dig. Hvorimod at på et marked med mere private aktører, vil det være sådan, at du vil kunne stemme med fødderne, og før eller siden vil du gå nedenom hjem, fordi der ikke kommer profit, fordi folk er utilfredse. Jeg har et seriøst spørgsmål til dig. Hvad er det? Du har en kæmpe tatovering på din arm. Ja. Hvad står der? Hej turist? Eller hvad med kinesiske skrifter? Kineser gøjl, og den er ikke engang særlig pæn. Det er noget. Denne tatovering, jeg fik lavet, da jeg var 16 år, og troede, at jeg kendte alt til livet, og så købte min kammerat en tatuermaskine. Der betyder loyalitet og ærlighed på japanske kanji-symboler. Og det er jo, det kan man jo mene om, hvad man vil. Jeg synes, det er måske lidt fjollet at få tatoveret på. Er det sådan noget, et kulturklippekort kunne have forhindret? Det tror jeg måske. Det er nok, eller det er det, som man håber på, at det kunne forhindre, ikke? Jeg laver sjov. Men det er sjov. Jeg farmer. Vi får altid. Jeg laver sjov med dig, hvis du farmer, altså. Men det her, det er mit. Har du taget Amager-stempel? Nej, jeg blev udsat for social kontrol, så jeg måtte ikke få det. Men ellers har jeg højst sandsynligt fået det. Det er måske brugt for noget social kontrol. Det virker faktisk social kontrol en gang imens. Radio 24/7. Vi skal videre til et emne, der ligger Søren Jacobsen Dam enormt meget på scene. Det gør alle emner i dag. Jeg for nylig stod der følgende på Facebook. Ja, de første ord er i versaler, altså med store bogstaver. Vigtig og trist meddelelse. En æra er forbi på Palæbar, der er indført omgående rygeforbud. Vi håber, du vil se vores lille video og dele den triste og chokerende nyhed. Og prøv en gang at lytte til videoen der. Når den sidste cigaret. Når den sidste cigaret. Hvor jeg. Røgen fra min cigaret. Fremragende. Ja. Man får helt lyst til at ryge. Jeg får virkelig lyst til at ryge. Ja. Og drikke champagne, men det må vi jo ikke få før næste gang. Ingen smøg, ingen champagne. Jeg har visket. Alex Van der Slag, er ikke dejligt? Man kunne få det her på kulturklippet godt, måske. Den er sang? Ja, sangen oven tatovering. Ja, måske. Jeg tror heller, jeg vil give et klippekort til at komme ind på værtshus, hvor man kan ryge. Klippekort til smøger? Ja, nu skal jeg forstå, hvad jeg siger. Alle 18 år. Det er nyt liberalt forslag. Alle unge over 18 år skal have 3700 udbetalt til cigaretter. Du skulle have spurgt mig inden opstillingsmødet i onsdag. Så havde jeg givet dig et sjovere svar. Jamen, jeg kan godt mærke, at du har ændret lidt karakter efter det her opstillingsmøde. Ja. Det er også med din på den ene og på den anden side svar og så videre. Pas nu på, at du ikke bliver for kedelig. Ja, jamen tak for det. Kommunalpolitik er kedelig nok i forvejen. Ja, vi har ikke brug for flere kedelige borgerrepræsentationen. Lad os nu se, hvordan det går. Jeg tror ikke, I bliver skuffet. Nej, men jeg troede også, du var min liberale Obi-Wan. Ja, det håber jeg da. Men jeg mangler et godt sted at skrive og blogge til et borgerligt segment. Så ja, det, fordi det, du skriver for en delvis indsigende avis. Ja. Lad os lige diskutere det. Altså, lad os snakke om det, Alex, ikke? Altså, altinget er jo i udvikling, i Berlingske i afvikling, ikke? Altså, sluk lige, kan du ikke lige slukke for Søren Jacobsen? Men der er ikke noget, der for en blok for 3 meter, måske. Men det er jo det, der fordel med at være med politikken. Du er faktisk ikke bundet til dem på den måde, som du er ved Berlingske. Men da jeg var ved Berlingske, måtte jeg ikke skrive for andre. Men altså, nu er der en new girl in town, og det er ikke Pernille Vermund, det er mig. Så det kan vi godt begynde at kigge lidt på. Jeg synes da, vi kan da bare forhandle her i radioen. Men prøv at du er ikke din vælger derovre i politikken. Du er ikke interesseret i de der politikken plus ravkæder, vel? Men, det er jo dem, der sætter deres kudsfælde. Det er rigtigt, jeg er interesseret i at snakke til et mere borgerligt segment, men jeg er også interesseret i at tale så bredt som muligt, så det kan skabe noget debat. Men hvorfor er du så i politikken? Jamen, det er jo fordi, det er der en avis, der er dagsordensættende. Det er også sjovt at tale til dem, der ikke i forvejen er enige med en, er det ikke det? Jo, og det er sjovt at farve folk. Ja, men prøv at høre, jeg har jo skrevet for Berlingske i mange år. Der er altså også masser af mulighed for at farve rigtigt, der. Hvis man er sådan rindalistisk anlagt, og det er jeg jo om nogen. Ja, det er du. Det har afdækket vi jo i sidste time, at det er bankbøger og ikke bøger. Skønt lidt af forstand. Og jeg havde jo egentlig sådan annonceret, at jeg ikke ville slippe dig, før at du var blevet sådan en boglover. Men det kan godt være, at det er lidt op ad bakke. Det tror jeg. Du må invitere mig ind næste gang. Nå, vi skulle egentlig tilbage til Palæbar, og så sidder mange lytterne ude og siger, Palæbar, hvad fanden er det? Jamen, det er et lille sted her i København, der ofte frekventeres af Søren Jacobsen Dam. Der er jo efterhånden en indre by, er jo blevet udsultet for gode værtshus med den rette patina og stemning og ånd, og der er færre steder, og rygeforbuddet har jo ikke gjort det nemmere. Og der er det andet med, at de serverer frokost på Palæbaren til kl. 16, og der må man ikke ryge. Og så må man ryge senere på dagen, og der har de ligesom fået pistolen fra panden, og så skulle de vælge, om de ville servere frokost eller smøg. Og de kunne åbenbart ikke få det økonomisk til at løbe rundt, så det har de valgt. Altså, der på intet tidspunkt har man måttet ryge samtidig. Ja. Men problemet er jo, at det er ligesom lidt til en fest på 4. sal, hvor man ikke må ryge. Og så sker der jo altid det, at halvdelen af gæsterne, plus alle de her festryger, der pludselig skal have smøg. Ja, de står på altanen. Så står de på sådan en 2 kvadratmeter altan, og der står folk sådan ned ad bagtrapperne. Ja, jeg var til sådan en fest i lørdags. Og det ødelægger hele festen, ikke? Vi stod alle sammen derude og var faktisk bange for, at altanen ville brænde sammen. Altså ligesom det jo desværre sket for nylig, at altanen simpelthen ikke har kunne holde til det der tryk fra rygerne. Ja, og det pisker folk ud på gaderne til gene fra naboer det ene og det andet sted. Men det er også bare noget andet, hvis man som mig også godt kan lide at ryge en gang. Særligt i en weekend, hvis man er ude, man sidder med sine venner, med sit bord, man har fået sin øl, og man sidder der, og så skal man have nogle cigaretter. Så skal man lige have, som Inger Støjberg vil sige, skuldrene ned, og slappe lidt af efter en lang uge, og så skal man kraftedeme til at tage overtøj på, og ud og stå og ryge, og afbryde den der særlige stemning eller samtale, man har. Den bliver hele tiden brudt op. Det hele bliver sådan hakket sammen, og det hele bliver sådan blendet op, og der, man får ikke det der lange sådan, forløb, der er der ligger implicit i det gode værtshusbesøg. Og hele den der kultur, den bliver undermineret af det. Og det er jo noget absurd noget, at det her med, at rygeforbuddet indføres for at beskytte de ansatte. Hvor jeg har sådan lidt, jamen prøv lige at høre, hvis du skal arbejde på et rene glas, så skal du nok regne med at få lidt røg. Det er det samme, hvis jeg vil være brandmand. Så skal jeg også regne med, at der kommer lidt røg ind imellem. Ellers skal jeg måske ikke være brandmand. Det er samme, hvis jeg vil være bartender på et værtshus. Jeg har indset. Vi har en lokal politiker i studiet, og mens jeg lige sætter lidt underlægningsmusik på, så vil jeg gerne spørge dig, Alex Vanopslagh, hvad du har tænkt dig at gøre for de mennesker, som gerne vil have friheden til at ryge på bar i København. Men nu er rygeloven jo ikke en kommunal regel, desværre. Men den skal vi selvfølgelig have ændret, det siger sig selv. Og det sjove er jo nu, jeg er jo faktisk blevet fuldstændig overbevist om, hvor vigtig kulturel dannelse er, blandt andet på Brune Bodega. Og det er jo skønt, så lykkes jeg alligevel med at overtale. Så det er et klippekort til Brune Værtshuse? Ja, Jeg nej, nej, men... det må jeg jo sige, sænke skatterne, så folk de har råd til flere øl eller flere ture på i teater. Det var en måde over for god far bevares. Men tak for tjenesten. Jeg tror, at det der sker på Palæbar, det er faktisk et udtryk for den retning, København bevæger sig i, ikke? Generelt. Mm. Og jeg synes, den er blevet så småborgerlig i København. Ikke? Ja. Jeg holdt en fødselsdagsfest, og så fik jeg trusler for overboen i andelsboligforeningen. Hun ville ringe til politiet, hvis det var, vi i kvævlandssegment ikke lukkede vinduerne, altaner og alt muligt, og trak os ind, fordi vi ryger igen for hos mig. Altså, det er jo lidt ulækkert at have sin kjoler, der ryger og smøg. Jamen, det kan jeg sagtens forstå. Men det er også den enkelte individs rettighed at undgå det. Jeg er i Jægersborg, hvor på Manfreds må du ikke sidde og ryge på bænkene, for det kan genere de andre. Hvad bliver sådan nogle gange så slapt over af? Så det der med palæbar, det er bare et udtryk for den der total røvsyge retning, København tager sig til, hvor vi vil gerne have dyre boliger og være dybt hamrende sunde og på en eller anden måde leve enormt meget som klosteragtigt. Ikke? Og jeg tror altså egentlig, jeg tror, det er det, man kan forvente lidt af, og det er jo alle dem, som... jeg tror ikke, det er til at modarbejde længere, fordi det er blevet så ind at være sådan totalt for buddhist. Eller jamen, det er et kapitel lidt, ja, i den frie verdens forfaldsfortælling. Jamen, vi er vidne til her. Jamen, helt ærligt. Jeg ved godt, rygning er usundt, og jeg ved godt alt det der. Man skal ikke puffe børnene i ansigtet. Men ved du hvad, jeg tror altså også bare hele det der forbudsagtige noget. Nu bliver jeg jo lige pludselig liberalist, by the way, ikke? Her nu. Det var den position, vi manglede, du indtog. Du har været kommunist. Du har været socialist. Nå, men jeg siger bare, altså du ved, nogle gange, så skal vi også... altså, men okay, fint nok, at du siger, at pædagoger ikke skal ryge børnene altså, på udflugt og alt muligt, som gjorde dengang, jeg var barn, ikke? Altså, en ting er det, men voksne mennesker, der går ud på en bodega for at indtage nogle genstande, må da for fanden også selv være i stand til at sige, om de skal ryge eller ej, uden at det skal clashe med om hvorvidt der bliver serveret mad, for det, hvilket er en elendig undskyldning. Jamen, du har ophævet den sunde fornuft, ikke? Du har ophævet folks evne til at bruge helt almindelig common sense, ikke? Ja. Altså, fordi selvfølgelig sidder du ikke og ryger en baby ind i fjeset. Det er der jo ingen, der gør. Og man kan sagtens, folk kan sagtens selv finde formål i det, ikke? Men det er også ved at reducere København til sådan en slags pseudo-hellerup, hvor folk løber rundt med ham med cykelhjelm med grønt te, og så i seng 8:30, ikke? Med et par grødeomslag, mens du ligger og ryster og døde sagt, fordi det er sådan, snart slut, ikke? Det hele, ikke? Og det var bare så forfærdeligt, ikke? Altså, folk skal slappe for helvede lidt af, ikke? Netop. Altså, og det kan jo ikke være rigtigt, at der ikke skal være 10 steder inden der by, hvor man kan gå hen og få en cigaret. Folk har brug for at koble lidt af for det her samfund, en gang imellem, netop, ikke? Og det vil man også regulere, ikke? Selv hvad du gør i din fritid, skal du nu underlægges et eller andet. Det er lige vand på Alex Mølle, det her, ikke? Ja, og vi er 6000% enige, altså. Jeg synes, det er latterligt. Der er en lytter, der forsyner os med en adresse, altså på nettet, til oversigt over de autentiske værtshuse. Der er noget, der hedder gulegardiner.dk. Ja, man kender det godt, men problemet er, at jeg vil gerne have, det skal være indre by, og der er næsten ingen tilbage. Altså, de er lige så sjældne som... Hvem er Holsteins bodega på Østerbro? Jo, der kan man også godt få et par på munden. Ja, det kan man da. Jeg blev faktisk truet for nylig, fordi jeg gik op til barnet og spurgte, om ikke de ville spille noget Take That. Så man også kæmpe høj, ikke? Men Tom Sangel, hvis ikke man kan tåle røg, kan man så ikke bare gå på sushi bar og sidde og diskutere realkredit? Lån med alle ens egne altså, eller venner. Jeg er ikke voldsomt uenig med det, der bliver sagt, men jeg er alligevel på en eller anden måde jeg er lidt imponeret over den udvikling, der er sket de sidste 15 år. I 2001 boede jeg i New York, og der var der allerede begyndt der med sådan en rygepolitik. Og det var først sådan, når man gik rundt nede omkring Wall Street, så stod der millionærer i skjorteærmer som små skoleunger og røg nede på gaden, fordi de ikke længere måtte ryge inde i bygningerne. Og jeg tænkte, det var dog fjollet og også lidt morsomt og sådan noget med, haha, nå ja, jeg er fri i Danmark og sådan noget. Og så kommer jeg hjem, og jeg bliver faktisk lidt irriteret, da jeg tager S-toget for første gang efter, at jeg er kommet tilbage til Danmark, hvor der er sådan røg i, røgen hænger bare i S-togene, for det var endnu ikke forbudt at ryge i S-togene. Og kan ligesom mærke, der er sket, på trods af, at jeg var ryger, det vil jeg gerne understrege, jeg var ryger dengang, det er jeg ikke mere. Men alligevel så var det sådan, der var et eller andet rart ved, at der ikke altid var røg alle mulige steder, og jeg på en eller anden måde, så selvom jeg er enig i det, I siger, og jeg synes, der skal være nogle brune værtshus, hvor man kan sidde og fyre smøger af, og jeg går med ud på altanen, når der er fester og ryger, både for selskabets skyld og for lige at få en smøg, men altså, der er også et eller andet befriende i, at der for eksempel ikke er røg herinde. I Radio 24-7. Nå, jeg kunne ellers godt prøve en smøg. Jeg har faktisk nogle smøg nede i tasken til mig. Ja, ja, jeg har også bestøvet min... Men, der er ingen her, der skriver, øv alle de røde værter. Okay, tak for den her sms. Jeg synes, det er også kaldt for mange ting. Det bliver det. Er det her ugens overprivilegerede stakler, vi sidder og hører på? Det er, vi vil have vores smøger og vores steder at ryge dem. Vi skal til at runde af, fordi vi har kun et minut tilbage, og vi plejer som sidste punkt at have ugens opsigtsvækkende citat. Vi har et par gange spillet det, som kunne være et bud på det. Det er jo Janne Nielsen og hendes de svindler, de stjaler, de voldtager, de alt muligt andet. Har I andre kandidater? Jeg synes også, Marlene Harpsø med, at man kan give dem et par gummisko og kondisko, så kan de gå hjem igen. Jeg tror, det er et hæftigt citat også, ikke? Jo, og så efterfølgende. I DF kan man jo sige hvad som helst. Det er det, der er så dejligt. Ja. Ellers så vil jeg takke af for det her næstsidste program af Andejagt. Tak til Zetland, skribent og forfatter og kunstkritiker, Torben Sangel. Tak til Søren Jacobsen Dam, blogger og journalist på Ekstrabladet og kommende debatredaktør på Alting.dk. Tak til Alex Vandrup Flak. Du har også en masse titler tidligere. Liberal Alliance ungdomformand, og du er også nyindtrådt kandidat til Liberal Alliances spidskandidatur i borgerrepræsentation i København til Gita Amiri. Det kommer med en bog snart, og snart også begynder at blogge for Berlingske. Det glæder mig meget til. Og tak også til Ninette Birk. Vi er tilbage i start.